z Katalonii. Liczymy niezmiennie na to, że także będą goście z innych regionów Polski. Warto o tej samorządności porozmawiać nie tylko ze Ślązakami, ale także z Wielkopolanami, Kaszubami. W Katowicach będzie także kontrmanifestacja m.in. Ligi Obrony Suwerenności oraz Solidarnych 2010. Podejrzane o wymuszenie rozbójnicze w rękach warszawskiej policji to druga osoba zatrzymana w tej sprawie. Mężczyźni grozili właścicielowi sklepu oraz ekspedientce spaleniem sklepu, połamaniem nóg, wywiezieniem do domu publicznego oraz pozbawieniem życia. Wymuszali haracz 1000 zł miesięcznie. Ostatni zatrzymany to 22-latek, mówi trójce Anna Kędzierzawska z Komendy Stołecznej Policji. Mężczyzna został zatrzymany w jednej z warszawskich restauracji. Prawdopodobnie był pomysłodawcą i koordynatorem tego przestępstwa. Usłyszał zarzuty, a na wniosek prokuratury decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Za wymuszenie rozbójnicze grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Drugi ze sprawców, 23-latek, został zatrzymany kilka dni temu, a cała sprawa miała swój początek w połowie czerwca, gdy do jednego ze śródmiejskich sklepów wszedł mężczyzna i zażądał 3000 złotych. Kiedy spotkał się z odmową, zaczął jej grozić. Widział, że jeśli nie dostanie pieniędzy, to połamie jej nogi, wywiezie do domu publicznego albo skończy w Wiśle. Uszkodzeniem ciała, pozbawieniem życia oraz spaleniem sklepu groził także właścicielowi. 23-latek stwierdził, że przedsiębiorca ma co miesiąc płacić mu haracz. Następnego dnia umówili się na przekazanie pieniędzy, tylko że 23-latek nie wiedział, że wraz ze sklepikarzem będą tutaj na niego czekać policjanci. 23-latek także jest w areszcie i także grozi mu do 10 lat więzienia. Prezydent Rosji zmienia plan podróży po krajach Ameryki Łacińskiej. Dziś nieoczekiwanie samolot Władimira Putina wylądował w Nikaragui. Wcześniej gospodarz Kremla był na Kubie, rozmawiał z braćmi Fidelem i Raulem Castro i w czasie tego spotkania zostały podpisane rosyjsko-kubańskie umowy o współpracy gospodarczej. Prezydent Rosji poinformował również o umorzeniu długu, który Kuba zaciągnęła jeszcze w czasach Związku Radzieckiego w kwocie przekraczającej 31 miliardów dolarów. Zapewnił także, że Moskwa pomoże Hawanie zdjąć amerykańską blokadę. Chcę zauważyć, że tworzymy nowe warunki dla naszych kontaktów i oczywiście pomożemy naszym przyjaciołom z Kuby uwolnić się od nielegalnej amerykańskiej blokady. W drodze do Argentyny samolot prezydenta Rosji nieoczekiwanie wylądował w Nikaragui. Na lotnisku Putin spotkał się z prezydentem Danielem Ortegą. Ten zapewnił gospodarza Kremla, że Nikaragua wspiera rosyjską politykę wobec Ukrainy i popiera aneksję Krymu. Dziś cały dzień Władimir Putin spędzi w Argentynie. W niedzielę odleci do Brazylii, gdzie obejrzy mecz finałowy mundialu, a w przyszłym tygodniu weźmie udział w szczycie państw BRICS, Brazylii, Rosji, Indii, Chin i Południowej Afryki. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To jedyny taki skład w Polsce. Muzyczny pociąg po raz 22 przejedzie przez północną Wielkopolskę. Blues Express rusza za godzinę z dworca w Poznaniu. Na dworcu w Poznaniu sygnał do odjazdu da zespół After Blues. Na każdej następnej stacji zabrzmi inna grupa. Zespoły m.in. legendarna Kasa Chorych jak zawsze zagrają na peronach. Pociąg zatrzyma się w Rogoźnie Chodzieży Pile, tam na nieco dłużej, a potem pojedzie do Złotowa i Krajenki. Tradycyjnie bieg muzycznego składu zakończy wielki koncert nad jeziorem w Zakrzewie. W tym roku Blues Express pojedzie już po raz 22. Na stałe wpisał się w wakacyjny pejzaż wielkopolski. Blues Express to jeden z największych festiwali bluesowych w Polsce. Z Poznania relacjonował Jacek Kosiak, a to był serwis Trójki. Na termometrach od 20 do 25 stopni, na zachodzie pogodnie, ale i to się zmieni po południu, może już padać w całym kraju, a na wschodzie miejscami w centrum synoptycy zapowiadają burzę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wyrafinowany jazz, nowoczesny pop, delikatny folk, pulsujące reggae, alternatywny rock, brutalny metal. A mówię tylko o muzyce. Rozpoczęcie trasy Męskie Granie 2014 zapowiada się wspaniale. Nie może na nim zabraknąć Trójki. Dzisiejsza Myśliwiecka 357 o 15 z Krakowa. Zapraszam, Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Przyjdź po tablet Samsung Galaxy Tab 4, ekran 7 cali, 4-rdzeniowy procesor, modem LTE, tryb dla dzieci za 999 zł lub w ratach 0%. Saturn, technologia tak ma.

Radiowy Dom Kultury dzisiaj z Darłowa, dokładnie Darłówko Wschodnie, tak? Tak, plaża przy Morzu Bałtyckim, a z nami pierwsi goście, Ewa Winnicka i Cezary Wazarewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. Naszym słuchaczom doskonale znani autorzy książki zapraszamy do Trójki. O, to już było tyle lat temu. Ile? A także, no, za dwa lata temu. A także pomysłodawcy. Ale ciągle się sprzedaje. Są do druki. I pomysłodawcy Festiwalu Media i Sztuka. Witajcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Słowem występujecie teraz w roli gospodarzy. Więc tym, którzy jeszcze nie słyszeli... Ja gospodyni. Gospodyni i gospodarz, liczba mnoga gospodarze. Powiedzcie, o co chodzi i właściwie, dlaczego właściwie jesteśmy tutaj i dlaczego jesteśmy w takim towarzystwie? Jesteśmy tutaj, bo 4 lata temu wymyśliliśmy taką formułę, że w Darłowie będziemy spotykać się rokrocznie w lipcu w czasie sezonu. Dzięki burmistrzowi, który to wszystko zasponsorował, dzięki marszałkowi województwa, którzy chcieli to sfinansować. I mam takie wrażenie, że 4 lata temu poszliśmy na to było wielkie ryzyko. Przyjechała Trójka, wtedy przyjechało ileś tam osób, które zaryzykowały, artyści, dziennikarze, zobaczyli, że tu jest fajnie i ta formuła się rozrasta. To naprawdę było takie ryzykowne? Tak, ryzykowne było to, że chcieliśmy po prostu rozmawiać, nie bawić się, nie puszczać muzyki balonów, głośno na plaży. Tak, tylko rozmawiać z ludźmi, którzy, o których myśleliśmy, że mają coś do powiedzenia, bez fajerwerków. Znaczy, żeby to nie był festiwal ryby, ani makreli, ani flądry, tylko festiwal rozmowy. I ku naszemu może zdziwieniu, ryzyko, znaczy nasz strach okazał się niepotrzebny, bo zobaczcie, co się tutaj dzieje. Znaczy ludzie naprawdę pragną słuchać rozmów i pragną uczestniczyć w tych rozmowach. To jest strasznie fajne. Czego się bojaliśmy na początku, że nie przyjdą tutaj ludzie, że będą puste siedzenia, że przyjdą tutaj artyści, którzy są znani w Polsce, dziennikarze z pierwszych stron gazet. Ale i porozmawiają nie... ze sobą. Tak, myśmy się bali, że jeżeli już ubłagamy pana Wojciecha Przoniaka, żeby tutaj przyjechał, a to nie jest najbliżej, i przyjdzie jedna osoba, która widziała film z panem Przoniakiem, to on już nigdy więcej tutaj nie przyjedzie. I okazało się, że niepotrzebnie się bali. Ale też tak się stało, że ci ludzie, którzy tutaj przyjechali, stali się ambasadorami naszymi. To oni mówili, przyjedźcie tutaj, bo tutaj jest fajnie, warto tutaj być. Warto tutaj być, warto tutaj przyjechać, bo tutaj nie ma ludożerki. Nie ma tak ludożerki, jest rodzinna atmosfera. To Stanisław nam towarzyszy, tak? Tak, to jest Stanisław. I domaga się mikrofonu, chociaż nie wiem, czy akurat coś konkretnego ma do przekazania. Stasiu, czy ty masz pytanie do państwa? To może ja się włączę. Chciałem zapytać o zestaw tegorocznych gwiazd na festiwalu. Bardzo ciekawy program, na przykład dla miłośników reportażu i książek, tak ogólnie mówiąc. Instytut Reportażu towarzyszy nam od pierwszego spotkania, czyli 4 lata temu, i dzięki temu, że udało... Ja pamiętam, jak Mariusz Szczygieł pierwszy raz tutaj jechał. Wydaje mi się, że powiedzieliśmy mu, że to Darłowo od Warszawy jest trochę bliżej. Tak, 250 kilometrów. Tak, myśmy powiedzieli, Mariusz, 3 godziny i jest. A on miał problem, bo po 6 godzinach nie dojechał. Zobaczył tutaj tą atmosferę. Tutaj nic wtedy nie było. Teraz są namioty, nagłośnienie. Oni występowali tutaj koło Apollo, siedzieli i ich głos przyciągnął tłum. Tak, znaczy było tak, że ludzie w majtkach wychodzili z morza i już szli na Jagodziankę i nagle zobaczyli, że ktoś rozmawia i się zatrzymywali. Mieliśmy właśnie takich plażowiczów półmokrych, słonych. I to było naprawdę strasznie fajne i spontaniczne. Ale to od samego początku liczyliśmy, że ważne książki reporterskie, ich autorzy będą tutaj opowiadać o nich. I tak się złożyło. Hugo Badera namawiałem od 4 lat, żeby tu przyjechał i dopiero w tym roku się udało. No miał pretekst, wyszła książka. To za nami spotkanie m.in. z Magdą Grzebałkowską-Jackim, Hugo Baderem, Mariuszem Szczygłem, Wojciechem Jagielskim, Filipem Spingerem, wieloma innymi osobami, ale powiedzmy jeszcze, co przed nami. Dzisiaj nasz dzień programu trzeciego, o tym będziemy mówić, ale to nie tylko, bo jeszcze 2 ważne nazwiska, Wajda i Bralczyk. Bralczyk i Głowacki. I Głowacki. Nie zapominajmy o Głowackim. Mm-hmm. Jeszcze był Stanisław Tym, którego nie wspomnieliście. Nie no, Wajda, ale myślimy tutaj o filmach Wajdy i próbowaliśmy pana Andrzeja zaprosić tutaj. Zgodził się w styczniu, niestety zdrowie mu na to nie pozwoliło, ale gościmy jego aktorów, którzy będą opowiadać o... No, spotkaniu z nim, o tym, jak się z nim pracuje. A też udało nam się nakręcić wywiad będzie tutaj wcześniej. Proszę państwa, Robert Więckiewicz będzie dzisiaj tutaj. Sam Wałęsa, wice Wałęsa. Wojciech Przoniak. Jerzy Radziwiłłowicz, jak czytam w planie, bo plan jest bardzo bogaty i oczywiście także dostępny w internecie, więc gdyby ktoś nas słuchał i chciał się upewnić, że my wiemy, o czym mówimy, chociaż korzystamy też z podpowiedzi, to może sprawdzić to na stronie internetowej także Trójki, polskieradio.pl/trójka. To jest a propos jeszcze tych plażowiczów, którzy w majtkach przychodzili słuchać ważnych rozmów, to tak koresponduje z tym, że tydzień temu dokładnie byliśmy na festiwalu nadmorskim tak. Open Air i tam skończyli teatr. Tam chyba bez majtek chyba tam akurat chodzą, no, prawda? Wiesz co, no, nie zaglądałam pod spódnicę, ale tam były przedstawienia teatralne grane w namiocie i często właśnie ludzie przychodzili po takim dniu na plaży na przedstawienie teatralne w kostiumie kąpielowym z ręcznikiem jeszcze. Tak, znaczy, nie wiem, czy miałeś takie wrażenie, że to jest właśnie, wiesz, bardzo misyjna, wiesz, działalność. Znaczy, że ci ludzie, wiesz, być może zobaczą książkę, teatr, wiesz, fajną muzykę i oni w to wyjdą dalej. Znaczy, wiesz, to będą ci odbiorcy kultury, prawda, o których walczymy. Zapytam jeszcze Ewę już tak poza festiwalem. Kiedy będzie ta książka o Angolach? Ciąg dalszy, właściwie nowa odsłona historii londyńskiej. Znaczy, to już nie wiem. Ona będzie w październiku i to nie jest książka... Tak, to jest książka o nowych Polakach, na wyspach, którzy oglądają autochtonów. Znaczy, zabawiłam się w Bronisława Malinowskiego i ustami nowych, nowo przybyłych na wyspy oglądamy ludzi, którzy tam już mieszkali, których zastali. W związku z tym, że uważają nas tam za najeźdźców. Książka się ukaże w październiku z naszym znakiem jakości. Zapraszam Państwa. Będziemy wtedy o tym rozmawiać. Dziękujemy bardzo. Bardzo Wam dziękujemy. Teraz chwila relaksu. Cieszę się, że byłeś. Tak? 4 minuty relaksu z muzyką polską, bo dzisiaj na antenie programu... Bo Michał prosił mojego syna, żeby ja prosiłam 4 minuty temu, tak, i w końcu to zostało zrealizowane. Dzięki Stanisław, Naleśnik, ale a propos Naleśników, to dzisiaj polskie tylko utwory na naszej antenie, chociaż nie zawsze śpiewane po polsku, tak jak w tym przypadku. Prince of Libya. Every time we get out of this Prince of Livia to jest solowy pomysł na muzykę Tomka Szpaderskiego, który znany jest wielu osobom jako wokalista zespołu Camp. A propos zespołu Camp, to jutro po godzinie 20 na naszej antenie retransmisja ich koncertu, pierwszego koncertu w Trójce, który miał miejsce we wrześniu 2013 roku, jeżeli dobrze liczę. W 2014 roku uważni słuchacze zorientowali się, że w Darłowie jestem ja, jest Michał Nogaś, ale brakuje trzeciej instruktorki Radiowego Domu Kultury, Agnieszki Obszańskiej. No ale ona wiadomo, co robi w tym momencie. Wykręca numer. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od wizyty w Gdyni i przypominamy o trwających Gdynia Design Days. Zatem... Tematem przewodnim tegorocznego festiwalu jest Miasto Plus i mówimy o mieście, mieszkańcach, turystach odwiedzających miasto, o tym, jak wchodzą w dialog z budynkami, z przestrzenią, która ich otacza. Umownie dzielimy tych użytkowników miasta na trzy grupy wiekowe, 5, 30 i 60. I tak naprawdę każda z tych grup wiekowych znajdzie coś na festiwalu dla siebie. Także bardzo przekrojowo i programowo bardzo dopasowane do różnorodności i do różnych potrzeb użytkowników miasta. Mówi Ewa Janczukowicz-Cichosz. Jesteśmy w mieście, znajdujemy się teraz w terminalu designu, który stanął na Placu Kaszubskim w centrum miasta. To jedna z głównych lokalizacji i tutaj tak naprawdę odbywają się główne warsztaty, prelekcje i to jest takie serce festiwalu, miejsce spotkań, miejsce relaksu i to jest taki punkt, który w tą wakacyjną pogodę jest takim bardzo naturalnym miejscem, w którym się mieszkańcy Gdyni spotykają. Przed nami ostatni weekend festiwalu i weekend to oczywiście projekt market, czyli możliwość spotkania się z młodymi projektantami i zakup fajnych, ciekawych projektów. To również ważny weekend, ponieważ zamykamy ulicę Starowiejską w Gdyni. Każdy, kto był w Gdyni, bo jest też się do niej wybiera, będzie mógł doświadczyć tego, jak jedna z takich głównych ulic miasta zostanie zamknięta dla ruchu samochodowego i stanie się naturalnym, pieszym takim ciągiem. To również Behance Portfolio Review, gdzie świetni projektanci będą prezentować swój dorobek. Również wykłady i warsztaty. Także myślę, że warto przyjechać do terminalu designu, nawet jeżeli jest ktoś spoza miasta, to pogoda tak sprzyjająca, że na pewno oprócz samych ciekawych wydarzeń w ramach festiwalu, to na pewno sama Gdynia zaprasza. To już ostatnie chwile, żeby zmierzyć się z wydarzeniami na Gdynia Design Days. Zapraszamy i polecamy stronę www.gdyniadesigndays.eu. A z Gdyni ruszamy do Krosna i Centrum Dziedzictwa Szkła, gdzie trwa wystawa Obrazy szkłem malowane. Witraże. Która zburzy nasze stereotypowe myślenie o tej technice. W jaki sposób? Tak, obecna wystawa, czynna do końca września, pokazuje witraż w innej, takiej mało znanej kameralnej odsłonie. Są to głównie witraże nowoczesne, które pokazują, jak sztuka witrażownictwa, która czerpie z historycznych wzorców, stała się odrębna, nowoczesna i można powiedzieć wyzwolona. Bo w przeciwieństwie do witrażów epoki historycznej, którą też można na wystawie oglądać, witraże nowoczesne wyzwoliły się z przymusu narracji, pokazują zupełnie inną odsłonę tej dziedziny sztuki. Mówi Hanna Wajda-Lawera. Takie witraże doskonale wpasowują się we współczesne wnętrza. Nawet te domowe, mieszkalne, te niewielkie, gdzie mogą śmiało zastąpić obraz i gdzie mogą wspaniale upiększyć te wnętrza. To są właśnie te nowoczesne witraże, których pokazujemy w tej chwili ponad 30 sztuk, które można niejako sobie już wizualnie wkomponować we własne otoczenie. Są to bardzo różne witraże, od sztuk przedstawiających tradycyjnych, aż po abstrakcję geometryczną, niegeometryczną, czerpiące z wielu technik, z dziedzin plastyki. Jednym słowem trzeba to koniecznie zobaczyć, żeby zrozumieć, że witraż to nie tylko ogromne przestrzenie gotyckie kamienne. Zapraszamy do Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie do 24 września, a więcej na stronie www.miastoszkła.pl. A na koniec Kraków i zaproszenie na szóstą już edycję Kraków Summer Animation Days. To impreza trzydniowa, odbywająca się od 6 lat w Krakowie, zawsze w połowie lipca. Tym razem między 15 a 17 lipca, czyli w przyszłym tygodniu od wtorku do czwartku. 3 wieczory, miejmy nadzieję, z dobrą pogodą i ze świetnymi filmami animowanymi z całego świata. Na Małym Rynku w Krakowie raz do roku, dla zupełnie innej publiczności, dla turystów, dla obcokrajowców, ale także oczywiście oczywiście dla mieszkańców Krakowa. Przygotowujemy program, który jest jakąś wersją tego, co robimy na jesieni, ale wersją nieco lżejszą, bardziej otwartą dla publiczności i właśnie skierowaną do przypadkowego widza. Mówi Bogusław Żmudziński. Zawsze staramy się tak ułożyć program, żeby był bardzo różnorodny i tak samo jest w tym roku. Są zarówno filmy nagradzane na festiwalach filmowych, są filmy krótkometrażowe w przeważającej mierze i to uczyniliśmy w tym roku takim głównym tematem animację kobiecą, zarówno polską, jak i światową. Jest jeden film pełnometrażowy, nieznany w Polsce film o Apostolo, hiszpański, taki horror, ale jest z humorem. Myślę, że pod chmurką się znakomicie sprawdzi i coś na koniec zupełnie niezwykłego, a mianowicie czołówki animowane wielkich festiwali animacji na świecie. Po raz pierwszy chyba udało się zebrać te drobiazgi, takie 20-sekundowe mistrzowskie formy, które prezentują i promują festiwale światowej animacji. Kraków Summer Animation Days od 15 do 17 lipca. Zapraszamy. Zapraszała Agnieszka Obszańska, a my jesteśmy na innym festiwalu. Ten festiwal nazywa się Media i Sztuka. Trwa w Darłowie do jutra włącznie. Najbardziej mnie ucieszyła, jak już po tych długich godzinach jazdy z Warszawy okazało się, jak nazywa się ulica, której muszę tutaj szukać. Pamiętasz, jak się nazywa ta ulica? Dorszowa. Ulica Dorszowa. To posłuchajmy muzyki. Są bardzo pyszne dorsze. Polski zespół We Call It A Sound i nagranie zaśpiewane po polsku. A propos języka, to jutro w niedzielę od godziny 10 do 13 blog zatytułowany Czy mówisz po polsku podczas festiwalu Media i Sztuka. I tutaj będzie się działo m.in. Katarzyna Kłosińska, autorka naszego cyklu Co w mowie piszczy, przeprowadzi quiz językowy. Dzisiaj spotkaliśmy panią Kasię na śniadaniu. Ja starałam się bardzo dobrze mówić. To jutro, a przed nami w tej chwili spotkanie z jednym z gości festiwalu Media i Sztuka. Mówiliśmy już o Filipie Springerze, wspominaliśmy o nim. Wczoraj odbyło się spotkanie wokół książki Wanna z kolumnadą, tutaj w namiocie Media i Sztuka. Wykorzystałem ten czas, tę okazję, że możemy wspólnie z Filipem być w Darłowie, na spotkanie, na rozmowę o rzeczy, która jeszcze nie powstała, o kolejnej książce, która będzie za jakiś czas i będzie efektem wyprawy, podróży. Na wschód tym razem. To nie będzie podróż po Polsce, to nie będzie opowieść o naszej przestrzeni, ale o tym, co daleko na wschód. Filip pojechał tam właśnie, za chwilę dowiemy się gdzie, ze swoim kolegą. Zanim zaczniemy tę opowieść, to polecam nasz profil na Facebooku, Radiowy Dom Kultury. Tam można zobaczyć zdjęcia podarowane nam przez Filipa. Zdjęcia powstały właśnie w czasie tej wyprawy. No to posłuchajmy. Michał Łuczak, fotograf kolektywu fotograficznego Sputnik, postanowił zrobić materiał fotograficzny o Spitaku w Armenii, o mieście, które zostało całkowicie, poza jednym budynkiem, zrównane z ziemią w trzęsieniu ziemi w 1988 roku. Nie interesowała go sama historia trzęsienia, bo ona była opisana i pokazana wielokrotnie, tylko to, jak ludzie podnoszą się z tej tragedii i jak miasto się podnosi w takim sensie architektoniczno-przestrzennym. No i pojechał tam pierwszy raz w październiku 2013 roku, zrobił jakieś zdjęcia i pomyślał, że część tych historii, na które trafił, warto opowiedzieć słowem, a nie fotografią, i zaprosił mnie do tego projektu. No i pojechaliśmy teraz razem, żeby się temu przyjrzeć właśnie w taki stary gazetowy sposób, że jedzie dwóch, jeden robi zdjęcia, drugi pisze tekst i pracują tak naprawdę nad dwiema różnymi historiami na ten sam temat. No i jak tam jest? Tam jest strasznie. Ja niewiele pracowałem za granicą jako reporter i to był jeden z takich pierwszych moich wyjazdów, natomiast nigdzie nie spotkałem się z taką biedą, ale jednocześnie pomieszaną z taką wielką nadzieją, że będzie lepiej, mimo że nic nie wskazuje, żeby ta nadzieja miała jakikolwiek fundament. To nas bardzo przytłoczyło. Ja myślałem, że tam jadę pisać o przestrzeni, czyli robić takie swoje pisanie, przyglądać się przestrzeni, czytać pewne kody, przekładać to na język reportażu czy takiego eseju o przestrzeni. Natomiast przytłoczyła nas ilość historii absolutnie niesamowitych, poruszających i wzruszających, które właściwie wychodziły z każdego kąta. Szliśmy ulicą, ktoś nas zaczepiał, podlewający ogródek, i po 3 minutach opowiadał nam historię, jak 17 członków jego rodziny zginęło w trzęsieniu. On od tamtego czasu próbuje się z tego podnieść i robi wszystko, żeby to zrobić, ale mu nie wychodzi. I takich historii naprawdę mieliśmy mnóstwo, do tego stopnia, że ja w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, po pierwsze, że nikt mi w to nie uwierzy, że tam jest aż tak. Po drugie, że nie można tego w taki sposób napisać, żeby nie epatować tą tragedią. I jeszcze jestem przed napisaniem tego materiału, ale naprawdę to jest bardzo, bardzo przygnębiające miejsce. I jak te dwie opowieści się układały? Twoja, ta, która będzie opisana, i ta Michała, którego znamy między innymi oczywiście z opowieści o katowickim dworcu, czy z opowieści islandzkiej wspólnie ze Sputnikiem. To się bardzo rozjechało? Im bardziej się rozjedzie, bo jesteśmy na tym etapie, kiedy przyjechaliśmy z researchu i zanim to napiszemy i ułożymy, jeszcze czasu trochę minie. Natomiast im bardziej się rozjedzie, tym lepiej, bo wierzymy w tą metodę, w której właśnie czytelnik dostaje dwie autonomiczne opowieści, które się uzupełnią mimochodem. No, siłą rzeczy pracujemy na tym samym temacie, szukamy trochę innych rzeczy. Natomiast to było fantastyczne, bo ja tam pojechałem trochę, ja pracuję nad swoją książką tutaj w Polsce, pojechałem, żeby trochę sobie odświeżyć głowę i trochę popracować nad czymś innym. Fajnie, bo ja też fotografuję, więc widząc, co on fotografuje, ja wiedziałem, że nie muszę się na tym skupiać przy zbieraniu materiału, nie muszę na to patrzeć wręcz, bo wiem, że on to będzie miał na zdjęciach, więc to było bardzo fajne. Dla mnie ten wyjazd był też wielką nauką fotograficzną, bo bardzo dużo się tam nauczyłem fotograficznie, mimo że robiłem zdjęcia telefonem, żeby sobie coś zapamiętać, albo robiłem Łuczakowi zdjęcia. Każdy fotograf ma taką potrzebę, żeby mieć trochę zdjęć z wyjazdu, ale bardzo mam nadzieję, nam się to rozjedzie i o różnych rzeczach to będzie zrobione, natomiast nie będziemy tego konsultować w trakcie robienia. Znaczy, ja napiszę, on ułoży, a potem to złożymy do kupy. I te zdjęcia, które Michał Łuczak robił, będzie można zobaczyć za jakiś czas, ale to, jak robił te zdjęcia, można zobaczyć na fotografiach Filipa. One są do zobaczenia w tej chwili na naszym profilu facebookowym Radiowy Dom Kultury, na przykład takie zdjęcie. Tak, zdjęcie, na którym widać, że Michał posługuje się bardzo klasycznymi technikami, które wymagają od niego nie tylko skupienia, ale wymagają też znalezienia odpowiednich warunków, żeby móc w takiej improwizowanej ciemni, czarnym worku na głowie, zrobić, jak rozumiem, zdjęcie i efekt sprawdzić dopiero po długim czasie. Zupełnie niecyfrowe czasy. Więcej tych zdjęć od Filipa dla nas, dla Państwa na profilu facebookowym Radiowego Domu Kultury. Za chwilę wrócimy do opowieści o Spitaku, a teraz Skalpel. Salvadania. To jest nowy skalpel, cała płyta niedługo, a my jesteśmy na Festiwalu Media i Sztuka w Darłowie i gość specjalny Agnieszki Szydłowskiej. Doświadczony Henryk Sykner. Przed 12 rozpoczynaliście, a teraz już po, tak? Co się działo? No, wszyscy mieli wątpliwości, pojadą czy nie pojadą. Pojechaliśmy deszcz deszczem, zaplanowana była wycieczka z Trójką i wycieczka z Trójką się odbyła. 3333 metry, dokładnie nie liczyłem. Troszkę nas ściągał wiatr w bok, ale peleton się trzymał dzielnie, także dojechaliśmy do celu, wzbudzaliśmy sensację na ulicach Darłówka, był Darłówek Zachodni, Darłówek Wschodni, wszyscy uśmiechnięci, także jeszcze raz sprawdziła się stara prawda, że nie pogoda decyduje o powodzeniu rowerowej wycieczki, tylko atmosfera. Atmosfera była trójkowa, czyli znakomita. Ale jak to się dzieje, że wszyscy są mokrzy, a ty jesteś suchy? Bo Henryk ma taki specjalny, zwróć uwagę, kask, który ma taki ochraniacz od wody. No tak, ten kask właściwie chroni. Zresztą wszystkich namawiam do noszenia kasku w czasie wycieczek rowerowych, bo to nigdy nie wiadomo, kto nam nagle wyskoczy. Tutaj nie było wprawdzie zbyt dużego ruchu, ale było ślisko i w związku z tym taki kask jednak chroni. Ale dla mnie najważniejsze jest to, że to możecie sami zobaczyć. Wszyscy, którzy przyjechali uśmiechnięci, zadowoleni, dziękowali, że mogli z Trójką się, jak to się mówi, przejechać. Bardzo ci dziękujemy za to przejechanie. Henryk Sytner cały czas zostaje oczywiście tutaj z nami w Darłowie na festiwalu. A my wracamy, dzisiaj jest tak. Spotkanie z Henrykiem. A my wracamy do opowieści o 16:00. Ono jest w hotelu Apollo. Wracamy do opowieści... Gdzież indziej mógłby Henryk najlepiej wyglądać. Wracamy do opowieści o wyprawie Michała Łuczaka i Filipa Springera do Armenii, do miasta Spitak. Przypomnijmy, miasto, które w wyniku trzęsienia ziemi w 1988 roku zostało zrównane z ziemią, ostał się jeden dom. Będzie z tego książka, są zdjęcia także na naszym profilu facebookowym. Zapytałem Filipa, co zrobiło na nim w Spitaku największe wrażenie. Chyba osiedle rosyjskie. W całym Spitaku jest mnóstwo osiedli wybudowanych w ramach pomocy humanitarnej. One były wybudowane tylko na chwilę. Oczywiście stoją od 26 lat i ludzie w nich mieszkają. Osiedle rosyjskie jest jednym z najgorzej zachowanych, w najgorszym stanie, bo było wybudowane z najgorszych materiałów, z takiej płyty, gdzieś byśmy powiedzieli płyty PSB. I ludzie tam żyją w mieszkaniach, w których w wielu tych mieszkaniach trzeba chodzić wzdłuż ścian, żeby, bo podłoga się zapada i nie można chodzić po korytarzu, na przykład nie można chodzić środkiem korytarza, tylko trzeba wzdłuż ściany, bo wiadomo, że tam się podłoga nie zapadnie. I tam ja już, Michał jeszcze robił zdjęcia, ja siedziałem już przed jednym z tych bloków i podeszła do mnie kobieta, ja nie mówię po ormiańsku, ledwo mówię po rosyjsku, korzystaliśmy z tłumaczy. I ona mnie wzięła właściwie za rękę i zaprowadziła do swojego mieszkania, w którym nie byliśmy, otworzyła drzwi, w ogóle nie wiedziałem, co ona ode mnie chce. Postawiła mnie na środku pokoju, wyjęła spod łóżka taką torbę foliową i zaczęła z tej torby wyciągać oprawione w ramy zdjęcia swoich bliskich, ustawiać je na łóżku. I zaczęła opowiadać, w tym czasie przyszedł tłumacz, co się z tymi ludźmi stało, że to był jej mąż, to były jej córki, mąż zginął na wojnie w Karabachu, córki zmarły na raka, jej się mieszkanie spaliło. No absolutnie straszna historia i to, co było najbardziej poruszające w tym wszystkim, to chyba to, że ona miała tylko potrzebę pokazania tego. Zresztą bardzo wielu ludzi, to było bardzo przygnębiające, wielu ludzi mówiło nam, że jedyną nadzieją dla nich jest to, że my tam przyjedziemy i o tym opowiemy. My się z Michałem często zastanawialiśmy tam, czy my ich musimy tej wiary pozbywać, bo mamy bardzo niewielki margines wiary co do tego, że ten materiał w Polsce wywoła jakąś masową pomoc ludziom ze Spitaka. Myślę, że to się stanie w bardzo, bardzo ograniczonym zakresie. Natomiast ja później myśląc o tym, pomyślałem, że sama ta ich desperacja i taka wielka siła do tego, żeby zachować godność w tym wszystkim, jest warta opisania, że sam fakt opisania tego będzie wartością, mimo że to prawdopodobnie nic nie zmieni. Natomiast my im nie umieliśmy tego powiedzieć. Ta ich nadzieja na to, że dziennikarz, ktoś z aparatem i ktoś z notesem jest ich ostatnią deską ratunku, wobec tego, co my wiemy dzisiaj o mediach często, najbardziej mnie poruszyła. Kiedy i w jakiej formie będziemy mogli to zobaczyć? Pracujemy nad książką i ten materiał, który zebraliśmy, powstanie jako książka. Tam będzie niewielki tekst, bo ten wyjazd siłą rzeczy nie był długi, więc będzie dosyć niewielki tekst, właśnie taki reportaż, esej o przestrzeni. Będą zdjęcia Michała, bardzo dużo zdjęć, on pracował różnymi technikami w odniesieniu do różnych motywów. Nie wiemy, kiedy ta książka się ukaże, nie chcę podawać daty, chcemy, żeby się ukazała w miarę szybko. Michał jakby i pewnie część tego tekstu też wejdzie do większego zbioru, który Sputnik przygotowuje na 2016 rok dotyczącego 25-lecia rozpadu Związku Radzieckiego i część tego materiału wejdzie do tego projektu, natomiast główną moją rolą jest napisanie tekstu do książki osobnej o Spitaku. Czyli to, co zrobią oni, mówię o Sputniku, to będzie ta takie post-imperium. Tak, post-imperium, dokładnie. Nie chciałem się wypowiadać w imieniu Sputnika, ale coś takiego. 25 lat minęło też tej podróży Ryszarda Kapuścińskiego i oni przyglądają się, co pozostało i czy cień tego imperium jest tam nadal widoczny. To na zakończenie spotkania naszego z Filipem w Darłowie prezent od gościa. Zdjęcia z tej podróży, zdjęcia z telefonu, co na nich widać? Można je zobaczyć, przypomnę, na naszym profilu na Facebooku. Na tych zdjęciach widać... Nawet jak wyjeżdżaliśmy, pomyślałem, że zrobię osobny materiał, to może jest złe słowo, ale będę się przyglądał za pomocą aparatu, tego, który mam najbardziej pod ręką, czyli telefonu, jak wygląda praca fotografa. W kontekście tego, jak się tam ułożyły tematy, jakich ludzi tam spotkaliśmy, obecność fotografa, obecność reportera i historia o nich jest kompletnie nieistotna. Natomiast można spojrzeć na kuchnię po prostu. Kuchnię z pracy w tym terenie i tam widać głównie fotografa z różnymi aparatami, głównie z wielkim formatem, z takim starodawnym, z wielką szmatą na głowie, jak fotografuje tą przestrzeń i można zobaczyć, jak powstawały zdjęcia do książki, która ukaże się za jakiś czas. Spitak, byli tam Michał Łuczak i nasz gość Filip Springer. A na naszej antenie konsekwentnie polscy artyści grając swoją fantastyczną muzykę. I teraz jedna z tych płyt, która ukazała się niedawno, płyt debiutanckich, bo mamy też taki urodzaj na bardzo udany debiut, duet Xanax. It's our fate, so take my hand. duet Xanax, który teraz było słuchać tutaj w tym naszym namiocie w Darłowie na festiwalu Media i Sztuka. Kobieta za ladą i nasz sklep Trójki, bo mówienie sklepik o tym wielkim asortymencie to jest naprawdę przesada. I kobieta, nasza koleżanka, która pojechała na inny festiwal, Agnieszka Obszańska. Brave Festival, który trwa od tygodnia, ale teraz wkracza w decydującą fazę. Brave wkracza na scenę, co oznacza, że ruszają spektakle, koncerty i warsztaty. W tym miejscu, gdzie teraz stoję, czyli w Teatrze Polskim, wczoraj oficjalnie festiwal Brave otworzył turecki artysta Ziya Zazi, współcześnie interpretując mistyczny taniec sufich. I przenieśmy się teraz w czasie. Na scenę Teatru Polskiego wchodzi Ziya Zazi, a chwilę potem opowie już sam o tańcu, który zaprezentował. Ziya Zazi, derwiş kavramı Doğu kültüründe. Wirujący derwisze to koncepcja, która łączy się z istotą życia i bycia. Koncepcja, w której zadaje się pytania o sens egzystencji, o Boga, o stworzenie. Mówi o tych, którzy zakochują się w Bogu. Aşkından dolayı sarhoş olmuş olan kişi anlamına gelen bir kelime. Mówi się, że kultura derwiszy została zapoczątkowana w zachodnich Indiach, choć nie jestem wcale pewny, czy to prawdziwy początek tej kultury, ale czytałem historyczny tekst z tego regionu i wygląda na to, że rzeczywiście to punkt początkowy. Przez wieki kultura ta rozlała się na wiele regionów. Islam zaadoptował te tradycje i przekształcił na swoje potrzeby. Ama aslında dönüş İslam'dan da eski bir hareket biçimi. Tabii ki ben günümüz sanatçısı olarak günümüzün dans terminolojilerini kullanmak durumundayım. Zaten onları öğrenmiş birisiyim. Bu yüzden jako artysta tańca współczesnego używam terminologii współczesności. Korzystam z przeszłości, z filozofii i studiuję tradycyjne ruchy, ale pracując na tym polu przekładam to na taniec współczesny. Składam te wszystkie języki, a to, co widzicie, to zupełnie nowa jakość. Przeszłość i przyszłość połączona w choreografii. Böylece yeni bir insan türemiş oldu ve bunu derviş programında çok iyi görüyoruz. Koncert Ziya Zazi za nami, dziś spotkanie z artystą, a kogo ja tutaj widzę? Co za rozemocjonowany mężczyzna. To chyba głowa całego festiwalu, Grzegorz Braal. Dokładnie wczoraj Ziya Zazi otworzył festiwal i tą performatywną część, ale wcześniej przecież fantastyczne dzieciaki. W dużym skrócie, co za energia. No wiesz co, dla mnie ten projekt jest przede wszystkim zawsze, jak go zaczynam oglądać, myślę sobie, czy przekażę tą wiadomość, którą ja chcę przekazać. I przekazuję. A ta wiadomość jest bardzo prosta, że 17 narodowości, setka dzieciaków jest się w stanie fantastycznie dogadać, spotkać, razem pracować, ukochać i wyprodukować razem tak cudowne wydarzenie, że widownia nie chce wypuścić tego ze sceny, gdzie dzieci uczą dzieci przy pomocy zaledwie 3-4 liderów i dochodzi do fantastycznego spotkania. Dzieciaki ukochaliśmy też pierwszego artystę, który tutaj właśnie wczoraj wystąpił. Dziś przed nami spotkanie tajemnicze. Będziemy celebrowali niezwykły talent kapłana wudu. Kofi Koko pochodzi z Beninu, jest tancerzem, choreografem, ale rzeczywiście jest kapłanem wudu. Ja przez całe lata tak się zastanawiałem, jak szukać takiego połączenia. Wyciągamy rękę do ludzi z tradycji etnicznych. Nie wiem, czy tak bardzo im pomagamy, czy nie. Troszkę nagłaśniamy ich istnienie, ich obecność, ale przecież ważniejsze jest to, żeby oni sami stawali się ambasadorami przekazu swoich tradycji. I Kofi Koko jest właśnie przykładem fenomenalnego ambasadora, choreografa, tancerza i kapłana w jednej osobie, który pokazuje swój taniec o niebywałej energetyce, nasycony doświadczeniem wudu, ale jednocześnie nie będący rytuałem wudu. Chociaż Kofi twierdzi, że dla Afrykanina, dla kapłana wudu medytacja może się dokonać tylko w tańcu. Kofi Koko dziś wieczorem, ale tuż przed nim chyba dla mnie najbardziej nieoczywista postać, Melanie Lomow, znakomita tancerka, performerka, wchodzi w taniec współczesny. No postać jak do tej pory najbardziej nieoczywista dla mnie w programie od lat. To jest oczywiście ryzykowne, bo po 10 latach niektórzy nasi widzowie mają prawo oczekiwać pewnej stabilności programu. A oczywiście dla programatora festiwalu zawsze istnieje pokusa, żeby a jeszcze tu zajrzeć, tu zajrzeć. Melanie Lomow poznałem ze 2 lata temu w Londynie, zobaczyłem jej pracę i się zachwyciłem. Ona w 2000 roku dostała główną nagrodę francuską, takiego francuskiego Oscara dla najlepszego tancerza Francji. Dziewczyna wychowana w balecie. Ale potem kolejne 8-10 lat z Alanem Platel, jednym z najwybitniejszych chyba oprócz Maurice'a Béjarta, choreografów z obszaru frankojęzycznego, czyli Belga, jeździ i kontynuuje swoją pracę z Afrykanami. Nasyca swoją klasyczną taneczność i swój klasyczny ruch ekspresją Afryki. Efekty pracy Melanie Lomow zobaczymy dziś o 18.30. Przed nami też jeszcze jedna brejwowa opowieść. To wkrótce, a tymczasem Wrocław pozdrawia darłowo. Odważnie. Dziękujemy bardzo za pozdrowienia. Wrócimy do Wrocławia po godzinie 13. Proszę spojrzeć na nas, bo my jesteśmy tutaj. Państwo nas mogą podglądać. Ten przystojny mężczyzna obok mnie to Michał Gąsiorowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Bo już no, za kilka minut... ci przystojni mężczyźni obok mnie mają na imię Michał. Za kilka minut rozpocznie się spotkanie, które prowadzisz. Powiedz, kto będzie gościem, bohaterem i gdzie was znaleźć? To będzie spotkanie motoryzacyjne z Tomkiem Czopikiem, byłym rajdowym mistrzem Polski. Porozmawiamy trochę o Robercie Kubicy, trochę o rajdach współczesnych, trochę o tym, jak wyglądały rajdy kilkanaście lat temu, no i o bezpiecznej jeździe. Tomek prowadzi taki ośrodek bezpiecznej jazdy w Bednarach, bardzo nowoczesny, także myślę, że każdy wyciągnie coś dla siebie, a Robert Kubica to taki temat elektryzujący wszystkich, więc myślę, że też nasi słuchacze będą mieli coś do powiedzenia w tej sprawie. Zapraszamy na spotkanie, które poprowadzi już za kilka minut Michał Gąsiorowski, a na naszej antenie świetna płyta dla dzieci. Jesz, Igor, ty nie masz dzieci, to jeszcze nie słuchasz. Ale chętnie posłucham. Najmniejszy sen nie dopchał się do ciebie dzisiaj w nocy, za chwilę zamkną się drzwi, nie zdąży już do ciebie dzisiaj w nocy, wszystkie już wyśnione, a on został tu. Wszystkie już wyśnione, a on został tu. Wyśnione, on został tu. Najmłodszy, najmniejszy sen nudzi się całkiem sam w tej wielkiej sieni. Dużo tak różnych snów czekało całą noc w tej wielkiej sieni. Wszystkie już wyśnione, a on został tu. Wszystkie już wyśnione, a on został tu. Wszystkie już wyśnione, a on został. Położył się blisko drzwi, położył się blisko drzwi. Jak zacznie się kolejna noc, pierwszy się będzie śnić, pierwszy się będzie śnić. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, przeceny w Media Expert! Coraz bliżej wielkiego finału! Wielki finał przecen w Media Expert. Jeszcze tylko 2 dni. Taniej nawet do 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Skoro co miesiąc na twoje konto wpływa pensja, to dlaczego, kiedy potrzebujesz kredytu gotówkowego, nikt nie chce ci uwierzyć, że masz pracę? To tak, jakbyś przynosił co tydzień do domu świeżą rybę, a żona nie chciałaby ci uwierzyć, że jesteś wędkarzem. Lepiej powiedz, gdzie ta rybka kupiłaś. To bez sensu. Dlatego w Getinbanku do kredytu wystarczy wyciąg z konta, a pieniądze dostajesz nawet tego samego dnia. Nieważne, czy masz umowę o pracę, o dzieło czy zlecenia. Potrzebujesz kredytu? Przynieś swój wyciąg z konta do Getinbanku. Getinbank. Praktycznie. Proszę Państwa! Przeceny w Media Expert! Coraz bliżej wielkiego finału! Wielki finał przecen w Media Expert! Jeszcze tylko dwa dni! Taniej nawet do 50%! Media Expert! Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 12 lipca, jest 13. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Kilka ofiar po stronie ukraińskiej armii, około 1000 po stronie separatystów, w tym serwisie raport z Kijowa na temat walk na wschodzie Ukrainy. Bruksela nakłada sankcje na przywódców bojówkarzy z Doniecka i Ługańska. Za chwilę także o wodnym szaleństwie w Augustowie. Około 1000 prorosyjskich bojówkarzy zabitych, zginęło także 7 ukraińskich żołnierzy. Raport z ostatniej doby z antyterrorystycznej operacji prowadzonej przez wojsko na wschodzie Ukrainy przedstawia Kijów. Eksperci są jednak sceptyczni, podchodzą do tych statystyk z dystansem, bo jak podkreślają, tych danych nie da się sprawdzić. Z Kijowa Piotr Pogorzelski. Służba prasowa operacji antyterrorystycznej informuje, że 11 lipca za pomocą samolotów zniszczono kilka pozycji separatystów, punktów strzelniczych i obozów. Stracili oni co najmniej 2 baterie moździerzowe, 2 czołgi, a także co najmniej 12 transporterów opancerzonych oraz samochody i zapasy broni. W 2 bazach zginęło po 500 bojowników. Ekspert wojskowy Dmytro Tymczuk, który współpracuje z ukraińskim wojskiem, twierdzi jednak, że tak naprawdę liczbę zabitych separatystów trudno oszacować, dlatego on w ogóle zrezygnował z podawania takich danych. Służba prasowa operacji antyterrorystycznej informuje też, że w ciągu doby zginęło 7 wojskowych, a 33 zostało rannych. Żołnierze byli ostrzeliwani za pomocą wyrzutni rakietowych grad, a także moździerzy. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. W związku z ukraińskim kryzysem kolejni prorosyjscy separatyści zostali objęci unijnymi sankcjami. Czarna lista została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a są na niej nazwiska 11 osób. To liderzy, członkowie władz oraz ministrowie samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej. Wszystkie te osoby mają zakaz wjazdu do wspólnoty, ponadto ich aktywa finansowe zostały zablokowane. Liczba osób odpowiedzialnych za destabilizację sytuacji na Ukrainie, które znalazły się na czarnej liście, wzrosła do 72. Unia zaostrzyła sankcje, ale jest to decyzja jedynie symboliczna. Po pierwsze dlatego, że wspólnota ponownie wzięła na celownik tylko prorosyjskich separatystów i wciąż nie chce karać tych, którzy ich kontrolują, czyli czołowych polityków z Kremla. Ponadto Unia nie wychodzi poza